่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องทำไมคุณไม่เจริญในการปฏิบัติธรรมโดยพระท่านสมณโพธิรักษ์ประจำวันที่14พฤศจิกายน2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชี้จุดผิดจุดบกพร่องถ้าเข้าใจในปรัชญานี้นะคนจะรู้สึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่สุดยอดฉลาดไม่เป็นหลงในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นหลงเมาอยู่สิ่งที่ดีโดนลืมสิ่งที่ไม่ดีในตนสิ่งไม่ดีในกลุ่มในหมู่ก็ตามสิ่งไม่ดีในตนก็ตามเป็นลืมมันเป็นภัยต่อตนในระยะยาวเป็นภัยต่อกลุ่มหมู่สังคมด้วยทั้งระยะสั้นระยะยาวมันเป็นภัยคือไม่แก้ไขอ่ะไม่แก้ไขจุดเสียจุดบกพร่องกันละเลยจุดเสียจุดบกพร่องอาตมาว่ามันเป็นภัยพระเจ้าถึงยอดฉลาด พยายามค้นหาจุดบกพร่องจุดที่ไม่ดีของตนของกลุ่มของหมู่ให้ได้แล้วรีบแก้ไขปรับปรุงพอแก้ไขปรับปรุงสิ่งไม่ดีมันก็ดีสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกเพราะมันไม่ได้ไปทำให้เสียหายแม้มันจะไม่ดีมากมันค่อยๆดีกระตับขึ้นกระตับขึ้นมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันดีแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีมันจะช้าหน่อยดีมันจะดีช้าหน่อยเจริญขึ้นช้าหน่อยก็ไม่กระไรเพราะดีมันไม่ได้เสื่อมมันไม่ได้พาเสียมันไม่ได้พาทุกข์พาร้อนนะเป็นแต่เพียงว่ามันเจริญดีมันเจริญช้าหน่อยก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ไม่ดีนี่เหตุแห่งความไม่ดีเหตุแห่งความทุกข์แห่งความเสื่อมความเสียหายเนี่ยมันชะลอไม่ได้เพราะอยู่กับเรามันก็พาเสื่อมพาเสียอยู่กับสังคมมันก็พาเสื่อมพาเสียกับสังคมมันไม่ดีมันต้องรีบจัดการก่อนพวกคุณฟังแล้วก็คงจะเข้าใจนะอาตมาว่าโอ้โหปรัชญาพระเจ้านี่สุดยอดเลยเพราะลักษณะของการท้วงตำหนิสิ่งไม่ดีกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมนะโดยจิตวิทยามนุษย์ก็ไม่ดีเอาประจานหรือเอาความไม่ดีอะไรมาเปิดเผยมารู้กันมันเลยน่ากลัวหรือน่าเกลียดอะไรเงี้ยไม่เป็นมีเสน่ห์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่มีเสน่ห์ไม่น่ารักเหมือนเราพวกเราชาวสงฆ์ไม่น่ารักนะไม่น่ารักมองไปในยังไงก็ดูไม่น่ารักอะไรว่ามาบางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรมาเจอชาวสงฆ์มาถึงคนนั้นก็ตำหนิอย่างนั้นคนนี้ก็ปรามนี้คนนี้เขาก็ทนไม่ไหวอะไรว่ามันไม่อบอุ่นเลยมาทวงว่าอะไรกันอยู่อะไรกันนักกันหนาเขาไม่เข้าใจเขาก็จะรู้สึกมันไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านตัดกับนายเกศีที่เป็นคนเลี้ยงมาเขาบอกเขาเลี้ยงมาอย่างไรท่านถามมาเลี้ยงยังไงเขาบอกก็เลี้ยงอะไรเป็นขั้นมันดื้อก็ต้องว่ามันดื้อก็ต้องตีมันดื้อก็จับผูกจับมัดขังถ้ามันสุดยอดสุดทางดื้อแล้วก็ฆ่าทิ้งเท่านั้นเองเกศีก็ถามย้อนกลับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านเลี้ยงคนหรือว่าสอนยังไงก็เหมือนกันท่านก็บอกก็ปรามก็ลงโทษไปขั้นเป็นตอนสุดท้ายสอนไม่ไหวก็ฆ่าทิ้งท่านก็ว่าเหมือนกันฆ่าทิ้งเหมือนกันไอ้ฆ่าทิ้งของพระพุทธเจ้าเองท่านบอกเกศีก็ทักบอกเอ้าท่านเป็นสมณะจะฆ่าได้ไงท่านเป็นสมณะแล้วจะฆ่าทิ้งได้ไงพอเขาเข้าฆ่าจริงๆเลยนะเชื่อตายเลยนะเขาก็ตกใจเป็นสมณะจะฆ่าทิ้งได้ไงพระพุทธเจ้าบอกอ้าวฆ่าในอริยวินัยไม่ใช่ฆ่าอย่างนั้น ไม่จะทําให้แต่เราไม่บอกไม่สอนไม่เอาใจใส่แล้วคนนี้ปล่อยไปเขาจะเป็นจะตายก็เรียกว่าจังเค้าพรหมธรรมเพราะฉะนั้นคนใดที่ไม่ได้รับการสอนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้รับการดูการด่าการว่าการตําหนิแล้วคนนั้นจงรู้เถิดว่าตายไปจากศาสนาแล้วถูกฆ่าทิ้งแล้วโดยครูบาอาจารย์ก็ฆ่าทิ้งแล้ว รุนแรงที่สุดแล้วในธรรมอริยวินัยเป็นอย่างนั้นน่ะที่สุดยอดของความโหดร้ายของพระพุทธเจ้าก็คือไม่เหมือนกับไม่มีด้วยเหมือนกับมีคุณยังไม่ตายก็เหมือนคุณตายไปจากโลกคุณมีอยู่ก็เหมือนคุณไม่มีน่ะเป็นสิ่งที่สุดรุนแรงที่สุดแล้วน่ะในพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ากรรมวิธีของท่านน่ะ นี่เป็นเมตตาคุณของสายพุทธของเรานะแล้วก็ท่านก็ถามอย่างเค้าท่านพูดกับปุณณะปุณณะพระไปที่อะไรท่านจําไม่ได้แล้วไปที่พระจะไปที่ไปขอถ้าขออนุญาตไปที่หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นคนโหดร้ายท่านก็ถามว่าคนโหดร้ายไปทําไมถ้าคนโหดร้ายก็ทํากับเราอย่างโน้นอย่างนี้ เขาด่าว่าเขาถ้าเขาด่าก็คิดจะคิดยังไงก็คิดซะว่าดีเขายังไม่เอามือเอาอวัยวะมาทุบมาตีนะถ้าเขามาทุบมาตีล่ะก็คิดว่าดีเขาไม่เอาใช้อาวุธมาตัดแขนสักข้างนึงถ้าเขาใช้อาวุธมาตัดแขนสักข้างนึงนะก็ดีเขาไม่เอาอาวุธมาฆ่าให้ตายเลย นะถ้าเขาเอามาฆ่าให้ตายล่ะก็ดีเพราะว่ามีพระหลายรูปเบื่อนายสังขารนี้แล้วก็ต้องไปจ้างคนฆ่านะนี่เขาไม่ได้จ้างเขาก็มาฆ่าให้ก็ตายก็ดีไม่ได้จ้างเหมือนกับ สมณะบางรูปท่านเบื่อชีวิตแล้วท่านก็ต้องเอาอะไรไปจ้างเขาให้เขามาช่วยฆ่าท่านตายแต่นี่ดีนะไม่ได้จ้างเขาสักหน่อยก็มาฆ่าเราให้ก็ตายก็ดีเออพระเจ้าเราบอกเออดีปล่อยวางได้ดีมากนี่วิธีคิดของศาสนาพุทธนะวิธีคิดของท่านโอ้คิดได้ยังไงอธิบายเป็นฉากเป็นฉากเลยนะคือยอมทุกอย่างแม้เขาจะฆ่าให้ตายก็ยอมแล้วก็ไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองไม่พยาบาทก็ถือซะว่าดีอยู่ดีๆเราไม่ต้องฆ่าไม่ต้องจ้างก็มาฆ่าเราให้ตายได้ก็ถือว่าดีนะเออมันก็สุดยอดนะวันในชีวิตของคนเราเนี่ยนะเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยนะอย่าไปได้กังวลอะไรมากมายเลย คุณไม่รู้ว่าคุณเคยตายมากี่ชาติก็ตามแต่คุณเชื่อมั้ยเชื่อสนิทมั้ยว่าคุณเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชาติเชื่อมั้ยเราเข้าใจแล้วล่ะเพราะทุกอย่างมีวัฏสงสารมีความหมุนเวียนเวียนเป็นว่าตายเกิดแม้จะเราจะระลึกชาติไม่ได้เราก็เห็นอยู่คนอื่นระลึกชาติได้หรือไม่ได้มันก็รู้สึกในในมันมีอะไรเราก็รู้ว่าชาติก่อนก็อย่างนั้นอย่างนี้มีส่วน สัมพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเราก็พอจะรู้ยิ่งใครระลึกได้ก็ยิ่งดีก็จะชัดเจนนะว่าเออมันก็เท่านั้นเองวนเวียนอย่างน้อยที่สุดเราก็พิสูจน์ได้อยู่อย่างถ้าเผื่อว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวทุนในการสั่งสมเป็นวิบากทุกคนปุ๊บมาเกิดเลยต้นทุนเท่ากันหมดไม่มีวิบากมาเก่า ใช่มั้ยแน่นอนคุณก็ต้องเกิดมาเหมือนกันหมดน่ะอย่างน้อยกายไม่เหมือนเพราะกายของพ่อของแม่จิตวิญญาณก็ต้องเหมือนกันเพราะจิตวิญญาณมันมาจากต้นทุนเท่ากันมันมาจากไม่มีบาปไม่มีบุญเท่ากันใช่มั้ยพอเริ่มเกิดทุกคนก็มาจากศูนย์เท่ากันเพราะมันไม่มีวิบากไม่มีการสืบต่อแล้วนี่มันไม่มีต้นทุนที่มันมีอดีตปัจจุบันอนาคต คุณเกิดมาคุณก็ต้องมาสตาร์ทพร้อมกันเลยมีวิญญาณเท่ากันมีบาปมีบุญเท่ากัน แล้วมันเท่ากันที่ไหนแล้วบาปบุญมันเท่ากันที่ไหนแล้วใจคอมันมีกิเลสน้อยกิเลสมากจริตอย่างโน้นจริตอย่างนี้เป็นซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมเหมือนกันที่ในพ่อแฝดคู่ยังไม่เหมือนกันเลยเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันเกิดมาเวลาติดกันเลยจะว่าห่างกันมันก็ไม่ห่างมันเห็นไม่เห็นมันเหมือนกันน่ะจิตใจไม่เหมือนกันคนบางคนโทสะมากบางคนราคะมากไม่เห็นมันเหมือนกันจริตก็ไม่เหมือนกัน คนนั้นติดอย่างนี้คนยึดอย่างโน้นคนนั้นยึดอย่างนี้มันไม่เหมือนกันนี่แต่ถ้ามันจะเท่ากันมาเกิดโดยต้นทุนเท่ากันคุณก็ต้องเหมือนกันจริตเหมือนกันโทสะโลภะเท่ากันเริ่มต้นศูนย์มาจากศูนย์เหมือนกันแล้วมันใช่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมถ้าเราฟังเข้าใจเราแยกรูปอย่างนามไม่ชัดเอาละรูปอาจจะไม่เท่ากันเพราะพ่อแม่ไม่เท่ากันพ่อแม่นิโครมีส่วนดำเยอะ พ่อแม่คนจีนมีส่วนขาวเยอะพ่อแม่ฝรั่งมีส่วนขาวแดงเยอะฝรั่งขาวแดงพวกจีนขาวเหลืองขาวแดงขาวเหลืองพวกมองโกเลียนพวกคอกเคเซียนส่วนนิโกเลียนดำปีอย่างนี้เป็นต้นหรือโครงสร้างอื่นๆก็ตามในรูปของรูปธรรม มันไม่เท่ากันก็ตกลงเราไม่ว่าพ่อแม่เป็นต้นทุนแต่วิญญาณมันไม่ใช่ของพ่อแม่วิญญาณเรารู้แล้วสัจธรรมของธรรมะของพระพุทธเจ้าเรารู้วิญญาณมันต่างหากมันก็ของใครของมันไม่ใช่ของพ่อของแม่กรรมของใครกรรมของมันวิบากของใครวิบากของมันต้นทุนมาจากกรรมจากวิบากของแต่ละคนไม่เท่ากันเกิดแต่พ่อแม่เดียวกันเวลาไล่เลี้ยงเวลาตกฟากเท่ากันด้วยเอาคู่นี้ พ่อแม่เดียวกันวิญญาณเกิดตกฟากเท่ากันมันก็ควรจะเท่ากันอีกเหมือนกันอีกคนละพ่อคนละแม่แต่เกิดพร้อมกันได้มันก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อาตมาว่าเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ได้มันต่างกันหลากหลายมหาศาลในคนโอ้โหจริตจักรก้านกิเลสมันเท่ากันโอ้มันต่างกันมากเลยเยอะแยะและเราได้ปฏิบัติธรรมพิสูจน์นี่แหละไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่เชื่อไม่เชื่อเพราะเราเชื่อแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาเป็นแต่เพียงว่าเรามาพิสูจน์ปัจจุบันมาพิสูจน์ว มันไปบวกลบคูณหารกันมันไปจัดการกันยังไงก็แล้วแต่แล้วมันก็เป็นกรรมใหม่ถ้าเผื่อว่ากรรมมันนี่ไม่มีกรรมปัจจุบันกรรมอดีตอดีตนี่ก็จะเดินทางไปสู่อนาคตทีนี้มันมีปัจจุบันขั้นปัจจุบันก็จัดเป็นส่วนที่จะเป็นตัวแปรนี่เป็นสุดยอดในความรู้ของพระพุทธเจ้านะเพราะในลัทธิที่ กรรมเก่าที่มันมีฤทธิ์มีแรงมันมีอำนาจแรงจริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทั้งจำนนศาสนาหลายศาสนาบุพเพกตะเหตุวาทะเป็นลัทธิเชื่อกรรมเก่าบุพเพกของเก่าที่เกิดแล้วทำแล้วบุพเพกตะกตะคือแล้วเป็นเหตุในลัทธิบุพเพกตะเหตุวาทะเขาเชื่อว่ากรรมเก่ามีฤทธิ์ก็พวกพรหมลิขิตนะพวกเชื่อพรหมลิขิต เชื่อฟ้าลิขิตเชื่อสิ่งที่มันเป็นไปแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้มีมาก่อนเก่าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้มีฤทธิ์มีอำนาจอย่างนั้นจริงๆมีฤทธิ์ไม่น้อยมีฤทธิ์ไม่น้อยมันสั่งสมมาอะไรที่มันแสดงมันเป็นวิบากคุณสั่งสมมาเยอะถึงแม้ที่กรรมใหม่คุณทำเนี่ยคุณทำคุณก็ทำน้อยหรือจริงๆจำนวนไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนมันก็ต้องมีฤทธิ์ แต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้หรอกไอ้ชั่วนี่ไม่เอาแล้วเลิกให้มากๆทำดีให้มากๆมันก็จะมีฤทธิ์มากเพราะเราตั้งใจทำศึกษาจริงๆเราตั้งใจทำมันก็จะมีผลมากเป็นเปลี่ยนแปลงของเก่านี้เพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาพระพุทธเจ้าและตั้งใจปฏิบัติประพฤติดีมันจะมีส่วนได้ของปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเราลดชั่วสองเราตั้งใจทำดีเพิ่มขึ้นให้มากๆสามเราเป็นตัว แก้ไขตัวต้นตอเลยตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวทำให้เราชั่วได้มาก แล้วก็จิตไม่ปรารถนาดีไม่ขยันไม่อุตสาหะวิริยะนี่แหละไม่ทําให้เราได้น้อยถ้ามีจิตอุตสาหะวิริยะภาคเพียรมันทําให้เราได้มากเพราะจะจําไว้คนไหนขี้เกียจขี้เกียจชะลออยู่กับหมู่ไปอาศัยหมู่กินอยู่ไปไม่ค่อยทําชั่วอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่ทําดีเพิ่มไม่ขยันเพิ่มไม่อุตสาหะเพิ่มคุณก็จะช้าคุณจะช้าแต่ถ้าผมว่าเราอุตสาหะวิริยะอีกปัจจุบันกรรมปัจจุบันมันก็จะ ได้มากมากเพราะเราไม่ทำชั่วนั่นก็คือบาปไม่มี 2 มากเพราะเราอุตสาหะวิริยะทำดีเพิ่มมันก็จะมีบุญเพิ่มอีกไปเป็น 2 3 ส่วนแต่คนที่ว่าบาปไม่ทำแต่บุญไม่ทำคุณก็ได้ส่วนเดียวใช่ไหมทำบ้างหมูลากไปถ่ายลากมาทำกับเข้าไปบ้างเหยาะๆแยะๆก็อยู่กับหมูได้หมูไม่ไล่นี้หรอก เยอะนะอย่างนี้ในหมู่เราเยอะนะถือว่ากินแรงหมู่บ้างเพราะฉะนั้นจึงไม่เจริญง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองอุตสาหะวิริยะทําไปกรรมปัจจุบันมันก็จะมีฤทธิ์มีผลสูงหยุดชั่วให้ได้มากๆอุตสาหะทําดีให้ได้มากๆถ้าหยุดชั่วลําลองชั่วนิดชั่วหน่อยก็ยังแลบเลียอยู่มันก็ไม่ได้ผลสูง แถมกรรมดีก็ไม่ค่อยจะขยันไม่ค่อยอุตสาหะมันก็ไม่สวนสูงแต่นี่หยุดชั่วให้ได้มากๆอุตสาหะวิริยะล้างหยุดกิเลสชั่วหยุดกรรมชั่วกายกรรมวจีกรรมมโนกับล้างกิเลสด้วยมันก็ได้มากหยุดบาปหยุดชั่วได้มากเป็น 2 เท่าเป็น 3 เท่าด้วยถ้ามีเจตนาเป็น 3 เท่าดีก็พยายามภาคเพียรทำดีขยันทำดีดีมันนาอุตสาหะวิริยะคุณก็มีผลสูงในปัจจุบันที่จะต่างกันกับคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจในโลกเค้าก็เท่านั้นแหละพลังงานในคนหรือว่าแรงงานสมมุติว่าพลังงานเรามีเท่านี้เราเอาพลังงานเราไปใส่ในการมุ่งทําดีทั้งโลกทางศาสนาอื่นศาสนาที่เค้าไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องชั่วหรอกเค้าทิ้งเค้าวางเค้าลืม เขามุ่งไปในทางดีเขาก็เอาพลังงานทั้งหมดไปโถมทําดีเขาจะทําดีได้มากไงแล้วเขาก็เอาพระเจ้าล่อโอ้โหเขาทําดีมากเลยถวายพระเจ้าทําดีได้เยอะเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นจะทําดีได้มากกว่าพระเจ้าพุทธเจ้าพุทธอิสระเสรีภาพไม่บังคับไม่ล่อไม่หลอกไม่อะไรไม่ประโลมก็เลยไม่ดีก็ไม่ทําก็ไม่มากไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าผมว่าใครเข้าใจอย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิทําเถิดอุตสาหะ ดีๆเพราะฉะนั้นจะได้ปัจจุบันมีกรรมปัจจุบันนี่มีคุณภาพสูงทั้งลดบาปก็ได้มากทําบุญก็ได้มากเพราะอุตสาหะวิริยะพระพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้หมดแหละแต่ทีนี้พวกเราเข้าใจไม่ทั่วเท่านั้นเองท่านจี้ว่าเราจะต้องมีสติเราจะต้องสังวรเราจะต้องอุตสาหะอดทนและทําดีแม้ทุกๆขณะคิดดูสิท่านสอนแม้ทุกๆขณะเราสังวรพัฒนา เวลานี้บัดนี้ขณะนี้เวลากําลังล่วงไปล่วงไปเธอกําลังทําอะไรอยู่พวกเนี้ยเป็นเครื่องเตือนสติทั้งนั้นนะแล้วท่านสอนว่าดีกว่านี้มีอีกมั้ยกายกรรมวจีกรรมดีกว่านี้มีอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เอามาสอนพวกเราแล้วมารวมกันแล้วว่าเวลาล่วงไปเราทําอะไรอยู่ก็ต้องเตือนตัวเองเราไม่อุตสาหะมากเราไม่ทําดีมากทุกๆแม้อาตมาเอามาเติมให้อีกแถมให้อีกทุกๆวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ ฟังแล้วก็ดีเฉยไม่เอาไปใช้อุตสาหะให้เครื่องมือชั้นดีแล้วนะเครื่องมือกระตุ้นเครื่องมือนี่เป็นเครื่องมือกระตุ้นบุญเป็นอาจิโนโมโตะแห่งบุญเข้าใจไหมล่ะที่พูดนี่อาจิโนโมโตะแห่งบุญเป็นแม่เหล็กแห่งบุญเป็นตัวดูดแห่งบุญเป็นตัวล่อแห่งบุญอะไรก็แล้ว ฟังแล้วก็ไม่ล่อไม่ปรุงรสไม่ปรุงอะไรดีแล้วก็เฉยเงียบแม่อุตส่าห์อาตมามาปรุงอาจิโนโมโตะให้ก็เอาไปทิ้งซะนี่ไม่ใช้เอาใส่ผู้ชูรสให้ก็ไม่เอาเอาไปโยนทิ้งซะนี่ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเพราะงั้นเราจะต้องพยายามอย่าให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่เกิดบุญ เพราะฉะนั้นชาวพุทธที่จะได้ดีวิบากปัจจุบันเป็นตัวแปร ทุกข์ทรมานหรือว่ากรรมเก่าที่จะลดได้มากก็เพราะวิบากปัจจุบันกรรมปัจจุบันที่คุณตั้งใจทำลดบาปบำเพ็ญบุญล้างกิเลสไปในตัวเพราะมันล้างกิเลสเนี่ยแม่มันละเอียดนะอาตมาอธิบายไม่เก่งในขณะที่คุณทำบาปคุณไม่ได้ล้างกิเลสนี่นะตัวนั้นมันจะทำมันจะเป็นตัวถ่วงน้อยมากมันก็จะเป็นเพราะมันไม่ได้เป็นตัวนิ่งมันมีฤทธิ์กิเลสมันมีฤทธิ์ คุณไม่ได้ล้างมันก็มีฤทธิ์ร้อยคุณเอาอะไรไปฉีดยาชามันไว้หน่อยนึงประเดี๋ยวมันออกใหม่อีกแล้วมันก็ทำเพราะมันอยู่นั่นแหละนี่พยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆฟังนะแต่ของพระพุทธเจ้านั้นตั้งใจทำละชั่วทำดีแล้วล้างกิเลสไปด้วยทำลายตัวเหตุไปด้วยเพราะฉะนั้นเหตุได้ถูกล้างไปด้วยมันลดจริงๆมันไม่ไปทำกรรมต่อจริงๆมันถึงมีคุณภาพสูงมากเลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เพราะงั้นถ้าคุณทำครบทั้งสามอย่างเลยตามโอวาทปาติโมกบาปไม่ทำทำแต่ดีชำระกิเลสให้บริสุทธิ์ผ่องใสคุณทำครบสามเศร้านี่นะรับรองริ้วๆเลยเจ็ดปีแม้ไม่ได้เป็นอรหันต์ก็จะเป็นอนาคามีนี่เราสิบเจ็ดปีแล้วไม่ใช่เจ็ดปี ยังคาคาอยู่เลยสกิทาคาอนาคามันคาคามันไม่ได้สกิมันไม่ได้อนามันได้แต่ตัวคาคาคาราคาสังมีคาที่คาราคาสังมีมันไม่เดินเห็นไหมวันธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งนะถ้าเข้าใจในรายละเอียดแล้ว ฟังเข้าใจไหมที่อาตมาอธิบายว่าถ้าคุณได้ล้างกิเลสด้วยเพราะรู้ตัวกิเลสมียานมีวิชชาเห็นกิเลสอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีตามเห็นจริงๆมียานมีวิชชามีวิปัสสนาญาณรู้เห็นมียาตปริญญามีติระณปริญญาปหานปริญญายังเห็นรู้เห็นไม่ใช่ว่าทำงมงาย ทำแล้วเออนี่เราทำได้ดีนะวันนี้เราล้างกิเลสตัวนี้แล้วเราก็กายกรรมวจีกรรมอันนี้เราก็ดีได้ล้างตัวเหตุมันด้วยไปด้วยสามเศร้าเลยกรรมปัจจุบันเราจึงมีมากมีผลมากเข้าใจไหมเนี่ยที่อธิบายฟังกรรมปัจจุบันจึงมีผลมากเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันจึงเป็นตัวแปรที่จะเป็นลดวิบากเก่าวิบากกรรมชั่วเก่าได้มาก อนาคตก็จึงเจริญได้เร็วอนาคตก็จึงเจริญได้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่ขยันทุกคนที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประพฤติปล่อยชีวิตล่องลอยไปอนุโลมกิเลสนิดกิเลสหน่อยนนนนีนีไปฟังวันนี้ให้ดีๆอาตมาว่าอาตมาเอ๊ะวันนี้อะไรเข้านะพระพุทธเจ้าเข้าสิงหรือเปล่าอธิบายเก่งจังเลยฮะจริงไหม ใครไม่หลับฟังนะตั้งใจฟังวันนี้จะเข้าใจว่าโอ้เรานี่ปล่อยปละละเลยตัวเองมาจริงอยู่กับหมู่นี่มันลงแรงๆไปกับหมู่ก็ได้แล้วคุณก็แลบๆเลียๆไปแลบๆเลียๆกิเลสตัวเองให้มันนิดๆหน่อยๆคนก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้เราก็เราไปงั้นมันไม่ดีตั้งใจอย่าไปบาปแม้น้อยบาปแม้มีประมาณน้อยอย่าทำเสียเลยเอาจริงๆเพราะทำดีก็โอ้โห ไม่สันโดษในกุศลมีเวยาวัจจะไมเพราะในบุญกิริยาวัตถุสิบนี่นะที่จริงบุญกิริยาวัตถุหลักก็สามนั่นแหละทานศีลภาวนาส่วนอัปปจายนามัยกับเวยาวัจจะไมคู่ที่คู่ต่อมาเนี่ยนะบุญกิริยาวัตถุข้อที่สี่ที่ห้าอัปปจายนามัยอ่อนน้อมถ่อมตนเวยาวัจจะไมขนขวาขนขวายคืออะไร ขนขวายคืออะไรแปลสิใครจะแปลได้เก่งที่สุดมาเอารางวัลไปรางวัลให้กินข้าวมื้อเดียวนะขนขวายแปลว่าอะไรขยายความสิขนขวายไม่นิ่งดูดายไม่เฉยไม่ช้ากระตือรือร้น เห็นไหมมันมีตัวนำขนขวายกระตือรือร้นกับปรีกระเป๋าเอาใจใส่โอ้โหแปลได้ยาวขนขวายเอาใจใส่มุ่งในจุดที่ควรจะมุ่งของเราให้ดีๆขนขวายเอาภาระเอาใจใส่มีหมดเลยทั้งขยันทั้ง อุตสาหะวิริยะทั้งพยายามทั้งมุ่งหมายขนขวายเนี่ยความหมายมันสูงอย่างเวยาวัจจะใหม่ใช่มั้ยเพราะใครมีความขนขวายเรารู้เลยเนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่เฉยมันไม่เฉยช้าเฉยแฉะมันกระตือรือร้นมันมุ่งหมายมันอดทนมันพยายามอยู่ในตัวขนขวายหมดเลย เพราะฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าแม้บุญกิริยาวัตถุข้อเราถือตัวเราถือดีไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวไม่เข้าหาคนต่ําไม่เข้าหาคนสูงรังเกียจคนต่ําก็รังเกียจชนิดนึงคนสูงก็รังเกียจชนิดนึงหยิ่งผยองหรือไม่กล้าอะไรก็แล้วแต่คนสูงคนต่ําก็ไม่เอาไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องรังเกียจเดียดฉันไม่ได้เราอ่อนน้อมถ่อมตน คนต่ําก็เข้าคนสูงก็แน่นอนต้องเข้าอ่ะพยายามเข้าให้ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องนี่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามสัมพันธ์พยายามที่จะมีเพื่อนมากขึ้นสัมผัสสัมพันธ์มากขึ้นเป็นประโยชน์ที่จะเจริญจึงเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุอ่อนน้อมถ่อมตนท่านแปลตัวลักษณะแต่ปฏิบัติก็คือจะต้องเข้าต้องไม่ถือดีไม่ถือตัวกับคนที่ต่ําก็ไม่ถือดีกับคนที่สูงก็ไม่ถือดีอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไม่ถือดีก็เขาเราถือว่าเราเองเราจะต้องเอาประโยชน์จากคนต่ําก็ได้คนสูงก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้ด้วยคนต่ําก็ช่วยเขาคนต่ําก็ไม่รังเกียจคนต่ําก็เกื้อกูลไม่ชังคนสูงก็รักไม่รักอะไรไม่จะบอกว่าไม่รักก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเนาะคนสูงจําหยิ่งพยองไม่ได้อ่ะ เราก็ไม่หยิ่งพยองไม่ถือดีถือตัวก็ต้องเข้าอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหามันต้องอ่อนน้อมตรงๆแล้วคนสูงอ่ะต้องยอมต้องอะไรอะไรต้องคิดว่าเขาสูงนะต้องมองในจุดที่เขาดีเขาสูงแม้เขาจะมีส่วนดีไอ้ส่วนดีน้อยส่วนไม่ดีมากก็ต้องมองส่วนดีเขาเป็นจุดสูงที่จะต้องเข้าหากันน้อมน้อมเข้าไปประสานกันให้ได้วยาอุปปัจจายนามัยก็จะเจริญส่วนวยาวัจจมัยนั้น อยู่ที่เราเองขนขวายไม่แปลแล้วแปลซะยาวเลยเมื่อกี้คุณไปเรียบเรียงคำแปลแล้วกัน คำแปลคำว่าขนขวายใช่มั้ยมันมีความหมายเยอะความหมายสูงคำว่าขนขวายของไทยก็ใช้ได้ที่อาตมาขยายความแล้วเพราะถ้าเราเข้าใจบุญกิริยาสูตรสองข้อนี้โอ้โหริ้วๆเลยเราทำอยู่แล้วทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยเราปฏิบัติกันอยู่แล้วเป็นหลักสำคัญสละออกให้ได้ศีล ต้องอธิศีลต้องเจริญเสมอพัฒนาให้เกิดจริงเป็นจริงของอธิศีลขึ้นเรื่อยๆภาวนาก็คือการเกิดผลก็เกิดผลของทานที่เป็นมรรคเป็นผลนั่นแหละของศีลที่เป็นมรรคเป็นผลนั่นแหละเนี่ยพอเจริญก็เจริญขึ้นส่วนบุญกิริยาถูกข้ออื่นๆเอาละอาตมาไม่อธิบายแล้วไม่มีเวลาแล้วเหลืออีก1 นาทีก็5 ตี 5แล้วนะข้ออื่นก็เสริมหนุนเข้าไปทั้งนั้นแหละแต่อาตมาก็เคยอธิบายฟังแล้วบุญกิริยาวัตถุ10นะ ซึ่งมันก็ขยายความกันเป็นองค์รวมแต่ก็เมื่อกี้อธิบายกันก็ข้อก็ข้อไปอธิบายแยกส่วนก็มีประโยชน์เป็นส่วนๆแต่มีประโยชน์ไม่สมบูรณ์นะถ้าเข้าใจดีแล้วแยกส่วนก็เข้าใจมันไม่ยากอะไรก็แยกส่วนแต่ถ้าว่าเอามาทำปฏิบัติรวมกันเป็นองค์รวมสัมพันธ์กันขยายกันมันส่งเสริมกันและกันนะเป็นปฏิสัมพัทธ์กันทั้งหมดพาเจริญ จนสุดท้ายถึงข้อที่10นั่นแหละนะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่เราศึกษาแล้วเราก็ต้องพยายามระลึกแล้วก็พยายามปฏิบัติประพฤติให้มันได้ผลได้อะไรทุกวันนี้เราก็ได้ดีได้อะไรไปได้ขึ้นมานะก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจไปช่วยกันหน่อยในเรื่องของส่วนบกพร่องถ้าเรามีวิยาวัจจมัยก็มีอัปปัจจายนามัยเราไม่ชอบงานนี้ตรงนี้คนคนนี้อยู่ตรงนี้เราไม่เข้าไปอะไรปลดซะ แล้วของพวกเรามันจะเจริญงานก็เจริญตัวบุคคลก็เจริญตัวเรานั่นแหละสำคัญตัวเราก็จะเจริญอ่ะเอาละอาตมาก็อธิบายอะไรสู่ฟังแล้วก็กระเพาะคนชาสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอ่ะพอองค์ใดประคำพูดเท่าวิสุทธิ์พูดทองใส ตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในเป็นรื่นรม

ผู้นั้นเกิดปัญญาของตนเองนะเชื่อว่าฟังธรรมนี่ทําให้เราเจริญผู้ใดที่ฟังธรรมแล้วไม่เจริญผู้นั้นก็มีอยู่หลายลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือโง่ฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องสองไม่โง่แต่ไม่เอาใจใส่มีมานะฟังธรรมก็ดูถูกดูแคลนในการฟังธรรมมีมานะถือดีถือตัวฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรฟังก็ใหญ่กว่าธรรมะที่เขาแสดงเราก็ไม่ได้อะไรไม่เอาใจใส่เพลินๆช่างมัน ไม่รับเต็มที่มันก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ขี้เกียจแล้วแต่ว่าก็ไม่มีมานะเพราะงั้นมีหลายเหตุที่ฟังธรรมคนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมีหลายเหตุไม่มาฟังน่ะขี้เกียจแน่ๆหรือฟังอย่างขี้เกียจฟังอย่างยิงพยองฟังอย่างมีมานะฟังอย่างลบหลู่ฟังอย่างดูถูกฟังอย่างค้านอย่างแย้งเลยก็ได้นะฟังอย่างเพื่อที่จะจับผิดไปต่อสู้ ก็ได้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราฟังทำด้วยดีนะฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความไม่มีอคติฟังด้วยพยายามที่เจตนาจะรับสิ่งที่ดีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เรารู้แล้วฟังพยายามหาข้อเพิ่มเติมหาข้อที่มันดีมันวิเศษหรือว่ามันได้อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาจริงๆให้ได้จริงๆแล้วก็ผู้นั้นจะเจริญ อาตมาพยายามจริงๆแล้วนะแน่ใจว่าตนเองพยายามแม้ในขณะที่ตั้งต้นเริ่มต้นเทศน์วันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็พยายามแน่ใจว่าอาตมาได้เอาสิ่งละเอียดเข้ามาชี้เพิ่มเติมว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์ผู้ฟังธรรมนี่ได้รับการเจริญอาตมาแน่ใจว่าอาตมาพูดเพิ่มเติมขึ้นแม้จะเคยพูดมาบ้างก็เน้นและเพิ่มเติมขึ้นจริงๆว่ามันเจริญจริงๆนะมันเจริญอย่างไรก็วิเคราะห์ไปแล้วตั้งหลายยาวพอสมควรหลายนาทีแล้ว อย่าประสงค์ควรหลายนาทีแล้วนะวิเคราะห์วิจัยให้ฟังเมื่อใครฟังธรรมด้วยดีจริงๆจะเข้าใจจริงๆเลยว่าใครดูถูกการฟังธรรมเนี่ยนะขอยืนยันเลยว่าไม่มีเจริญในหลายสูตรของพระพุทธเจ้าว่าต้องฟังธรรมแม้แต่ในความเสื่อมก็ต้องฟังธรรมถ้าใครไม่ฟังธรรมก็เป็นความเสื่อมยืนยันไว้มากมายในด้านลบด้านบวกที่ว่าฟังธรรมนี่พาเจริญฟังไม่ฟังธรรมนี่พาให้เสื่อม ยืนยันไว้หลายมากมายหลายสูตรเพราะการฟังธรรมธรรมดานี่หลายคนประมาทจริงบอกว่าถ้าใครปฏิบัตินี่สําคัญกว่าฟังเท่านั้นก็ทุกข์ปฏิบัติก็ต้องฟังมาก่อนก็ต้องรู้มาก่อนก็ได้ยินได้เข้าใจได้เชื่อถือมาจากฟังนั่นแหละเราคิดเอาเองก็คือกลาครอบของเราเราคิดเอาเองเรามีภูมิปัญญาเท่าไหร่คนนั้นไม่มีสามถ้าเป็นสาวกกับภูมิจริงๆแล้ว ไม่มีทางที่จะคิดเจริญกว่าความจริงที่ตนมีไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถจะรู้เกินที่ตัวเองรู้ไว้แล้วไม่มีขอยืนยันคิดยังไงก็คิดได้อย่างเก่งก็ของเก่าของตนเองจะเป็นพบเดิมเป็นความระลึกย้อนของเดิมของเก่าระลึกชาติเก่าระลึกความรู้เก่ามาได้ก็เป็นของเดิมของตนไม่มีของใหม่ขอยืนยันว่าไม่มีของใหม่นะไม่มี สาวกภูมิใดๆก็แล้วแต่ไม่มีของใหม่ได้ของเดิมตัวเองและระลึกได้ก็ได้ของเก่าที่ตัวเองลืมตัวเองย้อนของเก่าของตัวเองได้เท่านั้นไม่มีการได้เพิ่มจะได้เพิ่มจากผู้อื่นจะได้เพิ่มจากผู้ใหม่จะได้เพิ่มจากผู้ฉลาดกว่าเราผู้มีภพมีภูมิที่เหนือกว่าเราเราไม่พบมีภูมินั้นก็คือเรามีภพมีภูมินั้นเราไม่สามารถที่จะไปดิ้นออกไปจากกลาครอบของเราได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นคนอวดดีเท่านั้นน่ะที่ไม่รับคนอื่นบางคนที่ฉลาดจริงๆแล้วจะต้องมีปรโตโคสะโยนิโสมนสิการจะต้องรับอื่นแม้ผู้ที่ท่านเป็นปัจเจกท่านก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาญาณชัดๆเลยว่าท่านยินดีที่จะรับของผู้อื่นผู้มีปัจเจกนี่แหละผู้มีของตนของตนอย่างมากมายมหาศาลในปัจเจกปัจเจกภูมิผู้มีของตนอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยจะเข้าใจดี ที่อาตมากำลังพูดนี่คือความหมายความหมายว่าคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถรับจากที่อื่นได้อีกมันก็เพิ่มใช่ไหมมันเป็นความผิดตรงไหนที่อาตมากำลังพูดเนี่ยผู้ที่สามารถรับของคนอื่นได้เนี่ยมันก็เพิ่มของตนเองมีก็มีไปเถอะมีเท่าไหร่ก็มีไปแต่ถ้ารับของคนอื่นได้อีกมันเพิ่มมันเพิ่มจริงๆนะไปปิดกั้นทําไมแล้วเราควรจะได้รับเพิ่มมากๆด้วย มีโอกาสมีวาระมีวาระเวลาเมื่อไหร่ก็รับเพิ่มเข้าไปสิ

ทุกทีแหละเค้าเป็นกิจการอย่างเป็นกิจการใหญ่มากไดเรคเซลเนี่ยมีทุกประเทศนะอเมริกาเป็นต้นแบบนะไดเรคเซลแล้วเค้าจะมีทั้งนักวิจัยมีทั้งนักอะไรต่ออะไรคนงานเค้าจ้างมาเพราะเค้าได้เงินเยอะเค้าก็เลยทํากิจการกันทั่วโลกมีโดยเฉพาะนักจิตวิทยามีพร้อมเพื่อที่จะปลุกเราให้คนหลงเชื่อ ไดเรคเซลก็จะสร้างอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมีมากดูแลสุขภาพเยอะคนมันกลัวตายมันก็ยอมเสียเท่าไหร่ฉีดไม้เท่าไหร่ก็เอาแล้วก็มีอะไรสินค้าหรือว่าผลผลิตของไดเรคเซลนี่ออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆๆๆพอมาก็วูบวาบไปพักหนึ่งหายหยุดนะอยู่ในอโศกเรานี่ทั้งๆที่จนๆเนี่ยก็ยังบ้ากับไดเรคเซลนี่ไปเยอะนี่ได้ข่าวว่าจะไป อะไรของเขาไม่รู้มาใหม่ตอนเนี้ยกําลังฮากันอยู่เนี่ยแล้วก็ได้ข่าวว่าทั้งสิทธิ์ขม่าก็จะไปก็ขอปรามนะว่าอย่าเลยอย่าไปร่วมมือกับคนบาปพวกนี้เลยนะโดยเฉพาะมีพวกเราชาวอโศกนี่ไปหากินอยู่กับไดเรคเซลพวกนี้อยู่ไดเรคเซลเนี่ยดั้งเรื่องสุขภาพเนี่ยแล้วโรคนี่หายสารพัดเหมือนกันเกือบทั้งนั้นน่ะและเขาก็มีมาเป็น จุกๆใช่มั้ยมีมาตั้งไม่รู้กี่ปีมาแล้วดีทั้งนั้นน่ะพอออกมาดีๆฮือฮากันทั้งนั้นเสร็จแล้วก็งี้ค่อยๆไปพักนึงหายไปมาใหม่ดีเยี่ยมอีกมาแล้วหายไปถ้ามันดีเยี่ยมตั้งแต่ตอนสินค้าผลผลิตครั้งที่ 1 ป่านนี้คุณก็เจ๋วหมดแล้วไม่ต้องเป็นมีชุดนั้นชุดนี้มาอีกหรอกไม่ต้องมาถูกหลอกเอาไปอีกทีละ 13,000 เป็นแสนไม่ต้องหรอกป่านนี้คุณก็ดีมาแล้วตั้งแต่มันดีครั้งแรกอ่ะผลผลิตมันดีออกมามันดีจริงๆนะโอ้โหโฆษณากันแม่มันช่วยชีวิตอย่างงี้วิธีโฆษณาก็จะมีเงี้ยยิ่งอยู่สมัยนี้ก็เป็น VCD เป็น DVD ออกมาตัวอย่างแล้วก็เอาไปเค้าก็เจาะเจาะลูกค้าเป็นกลุ่มๆได้เสมือนทัพแวร์สมัยโบราณเจาะสินค้าเป็นกลุ่มๆมีกลุ่มแล้วก็ไปจัดเค้าเรียกว่าจัดอะไรจัดสัมมนานะครับ แสดงนี่ก็จะเป็นสัมมนาอะไรกันเหมือนกันเนี่ยก็ขอปรามไว้อย่าไปทําแต่ไม่ได้ห้ามนะเพราะอาตมาเองอาตมาไม่นิยมการบังคับส่วนนักบวชน่ะอย่าไปเลยเงินเราก็ไม่มีเบียดเบียนชาวบ้านเค้านะมันแพงมันหลายตังค์ถึงแม้ว่าจะไม่ให้เสียตังค์เค้าก็เอาเราเป็นตัว เป็นตัวนําโฆษณาเมื่อก็อย่างดาราเนี่ยจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้เงินด้วยไม่ต้องเสียให้เฉยๆฟรีด้วยให้ใช้ฟรีด้วยอย่างในเทเกอร์วูดเนี่ยนะใช้อะไรของนิกกี้ใช้ฟรีหมดนะแล้วได้ตังค์ด้วยต่างๆอะไรเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยเราก็ไม่ให้ตังค์นะก็เราใช้เราฟรีไปเป็นพรีเซนเตอร์เอาไปโฆษณาเอาไปอะไรได้ ที่อาตมาปรามแล้วบอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่าของทุกอย่างที่เขาทำออกมาเนี่ยมันดีจริงๆเรื่องสุขภาพนี่มีมาไม่รู้กี่อย่างแล้วไดเรคเซลมันก็ดีตั้งแต่ชุดแรกแล้วแล้วเราก็ไปใช้มาแล้วชุดแรกชุด 2 ไปอีกชุด 3 ไปอีกแล้วชุดใหม่มาอีกก็ดีอีกมันก็โดนคอยดูอีกแล้วก็ซาไปอีกสิ่งเหล่านี้ถ้ามันดีจริงถ้ามันดีจริงทางการแพทย์เค้าก็ต้องรับไปแล้วก็เอาไปใช้รักษาคนต่อไปทีนี้ก็กี่อย่างมาแล้วไม่เห็นแพทย์เค้ารับรองหรือเค้ารับเลยไม่เห็นนี่แม้ถึงขนาดนี้อันใหม่นี่ก็เราจะไปเป็นหนูทดลองเท่านั้นน่ะมันมีอะไรสารพัดในความคิดของคนที่เค้าสารพัดคิดได้อย่างโน้นอย่างนี้มีอะไรเป็นตัวจุดเด่นมาชูโรค เรื่องไดเรคเซลนี่อาตมาอยากจะบอกพวกเราว่าทุนนิยมธรรมดาสามัญนี่ก็บาปแล้วการคิดวิธีค้าขายวิธีธุรกิจแบบทุนนิยมเนี่ยที่เราก็เทศก็บรรยายแล้วพวกเราก็คงจะฟังก็คงจะเข้าใจกันดีและวิธีคิดพวกนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายคนไปยอมเขายอมให้เขารีดจะมารีดหน้าทาเล่นอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะคุณสมยอมกันแต่วิธีคิดเอาเปรียบเนี่ยมันเป็นบาป บาปแท้ๆตั้งแต่ทุนนิยมสามัญเอากำไรเล็กน้อยเอาเกินทุนบาทนึงเกินทุนสามบาทเกินทุนห้าบาทอะไรพวกนี้มันก็บาปแล้วนะเกินทุนเพราะงั้นในการคิดตรงทุนนิยมอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วคนพวกนี้ราคาค่าตัวก็แพงนะคนนักคิดนักอะไรเขาคิดราคาค่าตัวหมดแล้วราคาค่าตัวคนคิดคนตั้งคนนี้คนทำงานอยู่ใน อยู่ในองค์กรของเขาเนี่ยองค์กรไดเรกเซลเนี่ยเขามีค่าตัวแพงๆนั้นน่ะเพราะเขาเป็นระบบแพงเพราะงั้นมันจึงเป็นบาปที่มหาศาลบาปเพราะเขาทำปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เขาจะเอาสตังค์มาล่อมาหลอกเอาเงินก้อนใหญ่มาทำงานดูดไปให้ตัวหัว นายทุนใหญ่กับผู้ที่ระดับบนซึ่งขายได้ทำได้เขาก็มีวิธีการอย่างไดเรกเซลอาตมาไม่พูดหรอกเพราะว่าพวกคุณก็เข้าใจกันอยู่แล้วเพราะข้างบนนั้นไม่ทำอะไรนอกจากบริหารหาลูกค้าให้ได้มากๆปฏิกิริยาโซหาลูกค้าได้มากพอลูกค้าเป็นสมาชิกสายของคุณคุณเป็นหัวหน้าสายต้นรองปลายก็คุณก็ได้เงินรองระดับมาผู้ออกไปทำงานจริงๆพวกปลายสุดท้ายพวกนี้นั่งกินเฉย ส่งเงินมาได้ลูกค้ามาได้สมาชิกปลายลูกโซ่นี่ไปอีกเท่าไหร่จากหนึ่งไปเป็นสิบจากสิบไปเป็นร้อยจากร้อยไปเป็นพันจากพันไปเป็นหมื่นเพราะงั้นลูกโซ่ที่เป็นพันนี่เป็นหมื่นข้างล่างเนี่ยฮะไปหามาเจ้าหนึ่งเท่านั้นก็ได้เป็นทีละพันทีละหมื่นและคนราคาแพงนั้นราคาเท่ากันหมดขายหัวหน้าเป็นคนขายกับไอ้คนปลายโซ่ลูกโซ่ขาย ราคาเท่ากันราคาแพงที่ตั้งไว้สูงๆนั้นเหมือนกันหมดแล้วก็ได้ส่วนเกินส่วนกำไรเนี่ยมาแจกกันไปจนกระทั่งถึงคือมันเอาเปรียบประเภทที่เอาเปรียบไปให้คนด้านบนที่ไม่ทำงานแล้วนั่งกินนั่งใช้ยังบาปมหาบาปเพราะคนที่ยอดอยู่ที่ปลายต้นนี่นะต้นสายนี่นะสุดบาปสุดรวย สุดได้เยอะได้เปรียบเยอะโดยไม่ต้องทำงานอะไรเป็นแต่เพียงให้ลูกสายทำงานต่อไปจนบ่าวจนนั่งกินเฉยๆพระรูปสะพวกต้นสายเนี่ยนะนั่งกินเฉยๆนะมันเป็นวิธีเอาเปรียบอยู่ในสังคมโลกวิธีคิดนะมันอาตมาถึงบอกไม่ส่งเสริมในเรื่องนี้เลยแม้จะดีจะอะไรแต่มันก็ไม่ดีจริงอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วถ้ามันดีจริงมันก็ดีมาตั้งแต่สินค้าสุขภาพชุดแรกอะไรก็ไม่รู้อะ อาตมาไม่ได้จำมาไม่มันคิดมันยากมากเลยนะพวกอโศกเราไม่เคยเจอมาไม่รู้กี่อย่างเปรี้ยวมาไม่รู้กี่อย่างดีทั้งนั้นน่ะประหลาดอย่างนู้นอย่างนี้มาดีมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาจิตมนุษย์นิธรรมสัพพาแล้วก็ไปอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งอุปทานแล้วมันก็แหมดูดีแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่ดีเท่าไหร่พักสักพักมันก็เอาแหละมันก็ดูมันดีไปพักหนึ่งเป็นปีก็มีนะหายไปเป็นปีสองปีหายไป แสดงมันก็ไม่หายขาดนั่นคือจิตอุปทานจิตที่มันช่วยเขาหากินทางนี้ได้ตลอดมาแล้วก็ลืมกันพอเวลาไอ้ร้อนหายก็หายไปไอ้ตอนกลับมาเป็นอีกหรือตายไปค่อยยังชั่วพักหนึ่งซึ่งมันเป็นได้จิตวิญญาณมันช่วยได้คนเป็นมะเร็งคนจะตายจะเป็นจะฟื้นขึ้นมาดีก็ไปหกเดือนหรือว่าปีหนึ่งอะไรนี้แต่อาตมาเกิดมาว่าคน น่ะเกิดมาตำหนิสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ผิดอย่างที่อาตมาก็เคยชี้ฟังแล้วถ้าเข้าใจศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ชี้จุดผิดจุดบกพร่องถ้าเข้าใจในปรัชญานี้นะก็คนจะรู้สึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่สุดยอดฉลาดไม่เป็นหลงในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นหลงเมาในสิ่งที่ดีโดนลืมสิ่งที่ไม่ดีในตนสิ่งไม่ดีในกลุ่มในหมู่ก็ตามสิ่งไม่ดีในตนก็ตามเป็นลืม มันเป็นภัยต่อตนในระยะยาวเป็นภัยต่อกลุ่มหมู่สังคมด้วยทั้งระยะสั้นระยะยาวมันเป็นภัยคือไม่แก้ไขอ่ะไม่แก้ไขจุดเสียจุดบกพร่องกันละเลยจุดเสียจุดบกพร่องอาตมาว่ามันเป็นภัยพระเจ้าถึงยอดฉลาด พยายามค้นหาจุดบกพร่องจุดที่ไม่ดีของตนของกลุ่มของหมู่ให้ได้แล้วรีบแก้ไขปรับปรุง ทำนั้นผู้ท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจา สาธุสาธุสาธุภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย